أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين انددي آیات متعلق شان نزولم بعضو مفسرینو ذکر کړی دي لکه علامہ علوسی ذکر کړی دي چې کله نبی علیہ الصلات والسلام اراده وکړه چې خلکو ته حکم وکړي د هجرت او د غرنګې د جهاد نو څخه خلکو وي مونږ با د خپل پلارانو د خپل میندنا اجازه تخلونو الله تعالی دا آیات نازل کو. نشانی نزول د غم کې دی شي خاص واقعم کې دی شي خو آیات کې نورم ډیر مسائل اغه ذکر کیږي. نو الله فرمای النبی اولا بالمؤمنین پیغمبر چې دی دا ډیر نږدې دی او اقرب دی من بالمؤمنین مسلمانانو ته من انفسهم د نفسونو د دینا. نو دا آیات ساته مطلب د آیات دا شو پیغمبر ډیر اقرب شو د انسان د خپل نفس. پیغمبر ډیر معظم شو او ډیر لایک شو په منلو سره د خپل نفس نه. مثلا ستان نفس یو سوی چې دا کول غواړي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي چې دا کول غواړي نو دغه ټیم کې په خپل نفس ته نه ګوري بلکې حکم د چا ته وګوري د پیغمبر علیه السلام ته وګوري ځکه پیغمبر اولاد الله او استاسو د نفسونه اغه لایک ته چې داغه خبره مقدم کړی شي داغه اطاعت مقدم کړی شي داغه حکم مقدم کړی شي ستاد خپل نفس په حکم باندې. بلکې خپل نفس څنګه چې کله خپل نفس باندې مقدم شنو وسره ټول لال په نورو باندې به طریق الاولا مقدم شو. کته ته بلار وې داسې وکا او د نبی علیہ الصلات والسلام سنت بل شان دی مطلب د پلار حکم ته نه ګوري بلکې د چا سنت ته ګوري د نبی علیہ السلام سنت ته. کومور ته وای داسې وکا نه د مور خبره ته نه ګوري چا ته ګوري د نبی علیہ السلام سنت ته ګوري. دا رنګ راواله خپل اولاد ته وای دا نور خو پرې دا د خزا او دا رنګ رشتہ دار خروس دی حکم د پیغمبر طبقه شي چې کله ستا په خپل نفس باندې د پیغمبر خبره مقدم ده نو نور پکې پرې دوا. او دا بیا دې خبرې سره هغه زمانه کې نبی علیہ السلام موجود و. دویمه خبره ده نبی علیہ السلام په ذات خود حکم کو او دې زمانه کې ک نبی علیہ السلام نشتا نو د نبی علیہ الصلات والسلام سنت موجود دی کنه نه موجود. نو یو ستا خبر راضی یو مقابل کې بیا د نبی علیہ السلام د سنت نه تاسو کې سوي دا رنګي یو استاد پلار خبره دا رشتہ کې وعده کې وعده به څنګه کې یو استاد پلار عمر خبره دا یو د نبی اسلام خبره نو دې زمانہ کې یو طرف ته ځان کا او د نور کا او بل طرف ته مقابل کې د نبی اسلام سنت رالو نو دې زمانہ کې بم ترجیح چاله ورکول شي نبی اسلام له عذابی لري نبی اسلام دو سلام مبارک په یو حدیث کې ویل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوپر مائل چې لا یؤمن احدکم مؤمن نشی کې دی یو تن نتا سنا او بل روایت کې قسم دی پیغمبر علیہ السلام اوپر مائل په الذی نفسی بیدی قسم په غزات باندې چې زما صد چا په قدرت کې دا لا یؤمن احدکم یو تن نتا سنا مؤمن نشی کې دی حتی اكون احب الیه تر دې چې زوت زیات محبوب شم زیاد محبوب شم د د بچینا او د د پلارنا او د ټولو خلکونا او دلته نفس مراغه د نفس نا د بچینا د پلارنا و الناس اجمعين او د ټولو خلکونا نو ال بیا د مؤمن کې دشي ورنه کامل مؤمن نشي کېږي کامل مؤمن هغه دی چې نبی اسلام په خپل ځان پلار بچو په ټولو باندې هغه مقدم کی د دې وجه ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دومره تعظیم ورکړل لکه بازو قراتو کې دلته و امهاته و ازواجه امهاتهم پس یو قرات دوبه ابن کعب ته و هو ابو لهم دا پیغمبر علیه السلام د امت بلار دی یو قرات کې داسې قسم الفاظ دي متواتر قرات دار دي د دې وجه باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل ترمذی روایت ده چې کوم وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سنوی نه د کمزورې حالتو غنیمتونه نه راغلي سنن نسائی کی روایت ده کتاب الجنائز باب علی من علیہ دین باب الصلاۃ علی من علیہ دین موس باغ چا باندې چغه باندې کرځي یو سړی راغلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیموزنه کو 2 روپے وی پی نبی اسلام ته پوسو کو علیه دینن پد باندې کرستا نو هغه وی او 2 دینار دی پی د سونی دینارونه 2 روپے نبی اسلام پرمل صلوا علی صاحبکم خپل ملګری باندې موزو ک یو صحابی دی ابو قتاده نبی اسلام تو اسلام ته یا رسول الله د زما پز مشو دا 2 روپے دا بزا دا کم نبی اسلام بیا پغه باندې موزو کو لاول بن نبی اسلام مزدک او بیا چې کله نبی اسلام سره پیسې ټکی رااله غنیمتونه رالو نو نبی اسلام تو اسلام اوپر مل انا اولا بكل مؤمن من نفسي څنګه چې دی آیات کړي زه ډیر زیات نږدې م هر مؤمن ته دغه د نفس نه صحیح شو نو چې زه دغه د نفس نه دغه نږدې م نو لہذا ک یو مؤمن مرشي او نبی اسلام تو اسلام وی اغه سپرې خودل پیسې ټکي پرې خوده نو دا دغه د وارثانو دي دغه چې کوم مسبه دي فلار دې زوې دې تر دې نو دا دغه دي عصبات ته به ملاوي میراثي دغه دي او کچری یو مؤمن بچی پاتې شو چانه چې بچی پاتې شو ومن تر کدنن فعلیا او بازو روایتو کې راځي نبی له صلوات و سلام پر مل ومن تر کدنن مسند احمد روایت دی او ضیاعا یه کرس پر خودو یاد دن داس بچی پاتی شو کدائی که پالت نکی پیسی تکی نشت از آئی کی نبی علیہ السلام دیدا پا مادی زکا زد دد نفس ندد زیاد نیز دیم نو که میراس پریدی خودا آغی شو او که بالپرز بچی تی پاتی کی یو دا آغی سنی یا پی کرس پاتی کی کرزی پی نو زب دا آغی کرز ورکوم او زب دا آغی دا بچو که پالت کن خبره نو دا دی وجنه یو اشکال هم د پښو کې وسړی و چې نبی له صلوات و سلام د خپل نفس په سم خوب شي نو یو وجدادا چې تاسو رد خپل د دې سيزونو په دومره غم نه خلک پر دې پیسې وړي و پات شي خلک غر کې عمر شي نبی له سلام سره خزان سکه نبی له سلام یو کيو مؤمن و پات شي او د هغه بچي یا په هغه باندې کرزي نو هغه په ما باندې د کرزدار دی راشي او داغه بچی دی راشی تربیت دی والی او کرز بیده بر د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستانستا په نفس باندې مقدم دی په کار دی چې نبی علیہ السلام خبرو منل شي اوبر جان تعالی او دویمه وجه د نبی علیہ السلام د اولویت دوی موجره ده چې تا ته خپل نفس د جنت لار خول شوه نه شو خول نفس خو ته غر کوي کندو ته د راکي چې ته یو ګنا کې رس کې راکي کله بلې ده پیغمبر علیہ الصلات والسلام ستا ته د جنت لار خودلې ده چې کم د همیشه اکرامونو ځای ده او ستا نفس خو ته جهنم ته غورځي او نبی علیہ السلام داسې سنت او تعلیمات درکړي دي داسې لارې خودلې ده د الله نه تعالی راوړي ده کچره ته دغه په تعلیماتو باندې عمل وکي نو ته د جهنم نه بچ کېدې شي او کنه شي بچ کېږي نو د دې وجنه نبی علیہ السلام مقدم دی په چا باندې په خپل ځانونو باندې د دې وجه الله فرمایل او نبی علیہ السلام به فرمایلم چې ما من مؤمن الا وانا اولى به د هر مؤمننا داسې او مؤمن نشته کین ورنزه هغه ته په دنیا او آخرت کې ډیر نږدې او نبی علیہ السلام به وی کې دلیل واړی نو دا آیات اولولې اقرأ وین شه دوم کچره واړی نو دا آیات اولولې او بیا به دا الفاظ وی چې چانه میراث پاتې شو د هغه د عصبو شو او چې کرستې پاتې شو ناغه ما باندې بچی ته پاتې شو ما باندې دویمه مسله په دې آیات کې و اولل او ازواجه امهاتهم او د نبی علیہ الصلات والسلام بیبیان چې دي امهاتهم دا د دې امت مین دي د دې مؤمنانو مین دي نو دلته مین دونه مراد هغه داسې نه دي چې کوم زمونږ مین دي مین دونه مراد مطلب دا دی چې د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د بیبیانو په داسې تعظیم کې چې څنګه د خپل مرتازیم کې داغه نوم نه لیدا هغه عزت او عظمت کې د کرنګ بد نبی علیہ الصلات والسلام د بیبیانو کې خواک اب بیان د نبی علیہ السلام لیدی نو ام بد عظمت په نظر وته ګوري او که ژوندای وي هغه زمانہ کې نو ام بد عظمت په نظر باندې ګوري نو یو په عظمت کې دریم په حرمت د نکاح ولا انتن کی هو ازواجه من بعدی ابدا ان شاء الله تقریبا 53 نمبر آیات کې برش 52 53 کې چې د نبی علیہ الصلات والسلام په حیاتم د نبی علیہ الصلات والسلام د بیبیانو سره امت نکانه وا او د نبی علیہ الصلات والسلام نرستم یو امتی د نبی علیہ الصلات والسلام د بیبیانو سره نکاح نشی کولی نو پدې دوه خبرو کې په تعظیم کې او په حرمت د نکاح کې د پیغمبر بیبیانې زمونږ لپاره د سړي لکه مین او مین دې پدې کې نه دي چې ته وته کته شي پرده تشتا مین دې پدې کې نه دي څنګه خپل مور سره کمره کې خلوت د پیغمبر بیبی سره د امت خلوت نو او مین دې پدې کې نه دي څنګه خپل مور نه میراث وړي نو دا کې نه بم وړي او مین دې پدې کې نه دي چې پرده تنيشته پرده وي ځکه د دې وجه رستو ام دک آیات کې روان دي را روان دي نبی علیہ السلام فرمای ک تاسو سوال کوئ نو سوال د پردې نه څه کوئ الله تعالی فرمای د پردې نه شاته فسألوهن من وراء حجاب نو پرې دوه خبرو کې د امت د پردې سړي لکه مین دي او پرې نور خبرو کې دا سړي لکه اجنبيات پردې خزه خبر ده تعالی بیا د دې وجه صرف دوه خبرو کې نو دا نه چې پیغمبر د بيبي خور چنه نو امت ماسي شو دا خبره ده سي نه دا ورنه بیا د نبی له صلوات و سلام صحابي دي حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام د خزی خور سره نبی علیہ السلام خینی سره د حضرت شین خور سره حضرت اسماء سره نکاح کړ نبی او ماسی سره نکاح شو نو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې څنګه خپل نسب دی نو د کرنګ د نبی علیہ السلام د بیبیانو نسب دی دا صرف په حق د تعظیم کې او دا صرف په حق د حرمت د نکاح کې اوم په هغه زمانہ کې اوم اوس اعتقاد به د حرمت ساتي او تعظیم وکړي نګورا پیغمبر د امت لپاره پشان د پلار شو او بیبیانه پشان دي دو مین دو شو نو د پلارم تعظیم په کار دی او د مورم تعظیم په کار دی د دې وجه علما حضرات چې کم قادیانان دي د نبی علیہ السلام د ختم نبوت تاج د سر نه کوزي نو ټول ته مه ته ولال دي کنه د پلار تعظیم په کاری کې نه په کار هر سړی لپاره کې چاندک کیسه غستل هغه عقیده ساتل دا چارت چې لګیدلې په دې چې کوم سیزونه لیکلې د کاتیانو په پلار باندې غیرت پکاري کې نه پکار نو دا سیزونه نه غسل پکار او دا غرنګي چې کوم شیاګان د نبی اسلام بیبیانو ته کنزل کړي او داغه مخه ته چې زموږ حکومت ته کل عدم تنظیم وي صفای صحابه هغه په حق باندې ځکه هغه د امت د میندو د عزت څخه کوي حفاظت کوي خبر ځان دراله و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض چونکې د کی تفصیل سیوا ده نو د دې وجنا دا بسباشي او ترجمه د آیات چم ده دا غزه پوری به کو سبب به دوباره و ان نبی او پیغمبر چې د اولادر قریب ده بل مؤمنین مؤمنانو ته من انفسهم د ځانونو د دوی نه و ازواجه او بی بیان د نبی له صلوات و سلام امهاتهم من دي د دوی یعنی پشان د من د دوی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحاب اجمعین یا الله سعد عافیت فرات نصیب کی الله خیر و برکت نصیب کی دنیا آخرت رسوان اوس یا الله د نبی علیہ الصلاۃ والسلام چې کوم قربت ته موږ سره کوم نسبت ده داغه د سنت اطاعت کریم خدای دنیا کې را نصیب کی یا الله داغه برکات قبر او آخرت کې را نصیب کی یا الله کریم خدای امهات المؤمنین د نبی علیہ الصلاۃ والسلام چې کوم بی بیان دي د امت مې دي داغه د تعظیم حق ده یا الله زموږ په زړونو کې دای تعظیم اعتقاد پیدا کی یا الله چې کوم خلک حفاظت ته ولړل الله دای حفاظت وکي یا الله زموږ ناراضي شیخ پر رضا نصیب کی صلی الله تعالی علیه Thank you.